Ρόδινο, στο λάκκο του πόνου, μη με λησμόνει. Μεσημέρι στο κελί. Η βαριά συνείδηση είναι σπάνια. Τόσο σπάνια που συνολικά δύσκολα αποτελεί μια ψυχολογική εμπειρία. Η βαριά συνείδηση είναι περισσότερο ένα μεταεμπειρικό όριο και ευσυνείδητος δεν αγγίζει αυτό το όριο παρά στην εφαπτωμένη της στιγμής. Εφαπτωμένη που διακόπτεται αμέσως από την συγκαταβατικότητα της καλής συνείδησης. Γι' αυτό η οξία κρίση των τύψεων είναι αξεχώριστη από την τραγική ένταση. Κανένας δεν αναγνωρίζει σφάλματα, αυτό είναι αρκετά γνωστό, και διόλου δεν θεωρεί τον εαυτό του ένοχο. Ο καθένας είναι πεπισμένος για το δικό του δίκαιο και για την αδικία των άλλων απέναντί του. Μοχθηροί ή όχι, οι εγωιστές είναι γενικά πολύ ευχαριστημένοι, ικανοποιημένοι για αυτό που κάνουν και απολαμβάνουν τις περισσότερες φορές έναν άριστο ύπνο. Δεν μετανιώνουν ποτέ για τη μικροπρέπειά τους. Παρά τον αφήσιμό της χαρακτήρα, η βαριά συνείδηση, συνείδηση που ντρέπεται για τον εαυτό της, αποτελεί μια εξαίρεση της συνείδησης γενικά. This night you are mistaken. I'm a farmer in the city, dark farmhouses against the sky. Every night I must wonder why. Harness on the left nail keeps wrinkling, wrinkling. Then higher above me is can't go by a man from Rio. Go by a man from Vigo. Can't go by a man from Ostia. Hey, Nemito, remember that dream we talked about it so many times. Πάνω στο καλάμι ο βόστριχος πυρός. Εσπέρα στο μπαλκόνι του κελιού. Είμαστε σε θέση να διαφοροποιήσουμε με σαφήνεια τη διανοητική συνείδηση από την ηθική συνείδηση. Η διανοητική συνείδηση είναι η ικανότητα του να γίνουμε θεατές όλων των γεγονότων στα οποία είμαστε αναμεμειγμένοι ως δράστες για να τα γνωρίσουμε αμερόληπτα. Στο βαθμό που πρόκειται για το μη εγώ, δεν είναι υπερβολικά μεγάλη αξίωση να θέλουμε να τα κρίνουμε χωρίς πάθος και χωρίς συμμετοχή. Αλλά η συνείδηση οθεί τόσο μακριά την ψυχραιμία που επιστρέφει σε αυτή την ίδια για να αναλύσει τις ίδιες τις λειτουργίες της. Εδώ ακριβώς βρίσκεται αυτό που ο Καντ αποκαλεί με τρόπο ενεργητικό κάθοδος στην κόλαση της γνώσης του εαυτού. Το είδος του αναστοχασμού έγκυται σε αυτό το σημείο, στο να προσεγγίσουμε χωρίς να συγχαίουμε, στο να γνωρίσουμε κατά κάποιον τρόπο από πιο κοντά, στο να επιτύχουμε τελικά ένα σχέδιο μη διακριτό στο υποκείμενο αντικείμενο, αν και διαχωρισμένο ακόμη από αυτό μέσω μιας λεπτής διακοπής αναστοχασμού. Για να ευνηδιάσουμε μέσα στον ίδιο μας τον εαυτό τα πιο μυστηριώδη μυστικά του πνεύματος, θα πρέπει να καταστήσουμε αυτό το κατόφλι σχεδόν αόρατο και να στενέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, χωρίς να ακυρώσουμε την απόσταση από το υποκείμενο στο αντικείμενο. Αυτό είναι το πέρασμα στα όρια που εκπροσωπεί η μπερξονική διαίσθηση, όπως γενικά κάθε προσπάθεια να εγκατασταθούμε σε πλήρη κίνηση μέσα στην πνευματική λειτουργία. Mama danced 4 feet away. Papa danced 4 feet away. In the rubbing and fusing, the sealing and pivoting, I gotta dance 4 feet away. Κάθετη στον έρωτα λάμψη, εσπέρα στο μπαλκόνι του κελιού. Το πρόβλημα της ηθικής συνείδησης είναι αντιθέτως ένα πραγματικό μεταφυσικό πρόβλημα. Υπάρχει μια συνείδηση χωρίς καμία απόσταση? Όλη μας η αμεροληψία σε αυτό το σημείο δεν κάνει τίποτα. Δεν είναι ένα ζήτημα προσπάθειας. Η ηθική συνείδηση έγκυται ακριβώς στο να συμμετέχει και μακριά από το να αποφεύγει την ακαθαρσία, την ομολογεί. Πώς αυτή εδώ η συνείδηση είναι δυνατή σε γενικές γραμμές? Όπως η όραση ασκείται επί των χρωμάτων και η αγάπη επί της ομορφιάς, έτσι και κάθε επιστήμη αναφέρεται σε ένα έτερον τι. Εννοείστε σε μαθήματα τα οποία είναι διακριτά από αυτή την ίδια. Θα λέγαμε με τη φαινομενολογική γλώσσα του σήμερα. Κάθε γνώση είναι η προσθετική γνώση κάποιου πράγματος, τινός ασκείται σε κάποιο άλλο πράγμα από τον ίδιο τον εαυτό της προς το άλλο. Η βαριά συνείδηση δεν είναι πιο τερατώδης από ορισμένες μορφές λεπτού εγωισμού στις οποίες το άτομο επιστρέφει στον εαυτό του αισθήματα τα οποία απευθύνονται κανονικά σε κάποιον άλλον. Η αγάπη είναι δώρο του εαυτού. Η αγάπη υπάρχει για να μπορεί να ξεχαστεί η συνείδηση, και ειδού πως η συνείδηση, σαν τον Άρκισο, ερωτεύεται την ίδια της την εικόνα. Μέσα από μια γελία αυταρέσκεια αποστρέφει από το σκοπό τους τα πιο γενναιόδωρα αισθήματα, τον ίκτο, την αδυναμία, την απάρνηση, για να ταυθύρει σε ένα στήρο μονόλογο, καταβροχθίζοντας την ίδια της την ουσία. See how they run. I brought nylons from New York. Some had butterflies. Some had flags. I brought nylons from New York. Hard flat butterflies. Some had spikes. The good news, you cannot refuse. The bad news is there is no news. Tonight he'll rise, he'll sell his arms to πάνω στα καλάμια από χόρτα και βρία ποίημα. Πρωί στο κελί. Η συνείδηση δεν είναι τίποτα έξω από τα σκληρά συναισθήματα που τη φανερώνουν. Ωστόσο, η συνείδηση δεν είναι αυτός ο καθορισμένος πόνος, αυτή η ηθική κρίση. Εντελώς αντίθετα, είναι αυτή που εξηγεί τις καταδιαστήματα κρίσης του ευσυνείδητου, όπως είναι η ερωτική τάση, αυτή που εξηγεί τα αισθήματα, τις ειδονές και τις εκστάσεις του εραστή. Τα εμπειρικά ή αιτιολογημένα συναισθήματα εξηγούνται από αυτή την αδικαιολόγητη ή δικαιολογητική συνείδηση, η οποία είναι το δικό μας υπερφυσικό εγώ και, κατά κάποιον τρόπο, η δική μας μετεμπειρική ιδιαίτερη προσωπική ταυτότητα. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν έτσι μία συνείδηση χωρίς να το γνωρίζουν, αλλά θα την ανακαλύψουν μια μέρα, γιατί θα έχει πληγωθεί μέσα τους κάτι που τους είναι αγαπητό, γιατί ένας ορισμένος τρόπος δράσης θα τους έχει σκανδαλίσει ή, όπως λένε, σοκάρει. Σε καθένα λοιπόν από εμάς εγκαθίσταται σαν ένα κατόφλι ηθικότητας, ένα είδος μέσου επίπεδου κάτω από το οποίο δεν θα υπάρχει ακόμα συνείδηση σε δράση. He was so strong, he was so bold. When they made him, it broke the mold. If he heads this way, when the moon is slow, come over and pray, they'll turn the buffalo. Yeah, turn the buffalo. There's a need to sleep in the shag of his stomach. Slide around his eye with your love in tow. If he heads this way, don't you say hello. Get out of the way, they'll turn the buffalo. They'll turn the buffalo. Our town, love a stampede, stampede by my old jacket in the park. Someday I'll pick it up, look for the label and whisper, tears and got none, no, no, tears got none at all. Tears he got none, no, no, none at all. Σε σκιά από κάκτο, κίτρινο άνθος. Πρωί στην αυλή του κελιού. Στραμμένες προς το παρελθόν, οι τύψεις φαίνονται να ανήκουν στην ομάδα των νοητικών λειτουργιών και των συναισθημάτων, τα οποία κοιτούν προς τα πίσω. Οι τύψεις, η λύπη και η ανάμνηση θα αντιπαραθέτονταν λοιπόν στην ελπίδα, στην αναμονή, στα προαισθήματα και στις υποσχέσεις, όπως στην ψυχολογία η επιμηθεϊκή ψυχή στην προμηθεϊκή. Γιατί η συνείδηση, σαν τον Ιαννό, έχει δύο πρόσωπα. Πάντως, επιμένοντας υπερβολικά σε αυτή την προσέγγιση, διακινδυνεύουμε να παραγνωρίσουμε την ηθική και εντελώς υπερφυσική αξία των τύψεων. Βέβαια, η εσωτερική ζωή, η οποία είναι γεμάτη από πανουργίες, διαπρέπει στο να παρεμβάλλει ανάμεσα στις ηθικές τύψεις και στην αισθητική λύση κάθε είδους από ολισθηρές μεταβάσεις. Ακόμη κι αν πολλαπλασιάζαμε τις αποχρώσεις στο άπειρο, πώς να ματαιώνουμε τις λεπτές σοφιστίες μιας ψυχής αποφασισμένης να αποφύγει το ίδιο της το μυστικό. Πολλές σπαραξικάρδιες λύπες θα φανούν σαν τύψεις στην κρίση αυτών που περιορίζονται στο σχεδόν και που δεν έχουν ποτέ γνωρίσει την ηθική συγκίνηση. Οι τύψεις με τη σειρά τους θα μεταφιαστούν σε λύπη σε αυτούς που φοβούνται την ίδια τους τη συνείδηση. I'll string along, I'll string along. Come morning, my beads on a face, a thread of song. Whoa, whoa, whoa. We can say that we can change it, put it in lines across the room, but we'll never stop it bristling. And I gotta quit. With a ribbonless hair, with a wire of snare. Whoa. With all of the trembling vein that you can bear. Whoa, whoa, whoa. Now we can say that we can change it, put it in lines across the room, but we'll never stop it pimpling. I gotta quit. Scrape a little pattern to a sty. I kiss holes for the bullets in case of thigh, in case of thigh. I kiss holes for the bullets, and I gotta quit, and I gotta quit. Αέρα στην έρημο, κάλυμα μοναχών, μεσημέρι στο κελί. Η βαριά συνείδηση είναι λοιπόν αποτελεσματική, αλλά υπάρχουν γελοί δισταγμοί, παραλογές τύψεις, και αυτοί οι παραλογισμοί γύρουν μέσα μας μια τελευταία δυσπιστία, η οποία μας πέφτει ως βάρος για να τελειώνουμε, να εξαφανίσουμε. Η βαριά συνείδηση είναι άραγε ότι πιο όμορφο υπάρχει στον κόσμο? Είναι σε όλες τις περιπτώσεις αρετή να έχει κάποιος μια βαριά συνείδηση? Κάποιος ενοχοποιεί άλλοτε τη στηρότητα της βαριάς συνείδησης, άλλοτε την υπερβολική γενικότητα των οδηγιών της. Είναι αρκετά αληθές, πρώτον, πως ο πόνος δεν αποτελεί παρά μια προσωρινή λύση. Προφανώς, το καλύτερο θα ήταν να μην διαπράττει κάποιος αμαρτίες. Η καθυστερημένη συνείδηση, η αδύναμη συνείδηση, υποφέρει όταν δεν είναι πια ικανή για δράση, αλλά υποφέρει μονάχα από πόνο όταν δεν μπορεί παρά να κλάψει πίκρα μπροστά στο αντικείμενο της κατάθλιψής της. Αρκεί αυτή η καθυστερημένη συνείδηση να μην είναι ανενεργός. Θα πει κάποιος, οι τύψεις είναι παραπάτημα και στασιμότητα. Οι τύψεις δεν αποτελούν μια ηθική αρχή, αφού δεν μας λένε αυτό που πρέπει να κάνουμε, αφού μας λένε πολύ αργά αυτό που θα άξιζε περισσότερο να μην κάνουμε. Τα μαθήματα αυτού του εσωτερικού δαίμονα είναι γενικά χαμένα μαθήματα. Είναι αρκετά σπάνιο η φωνή της συνείδησής μας να μιλήσει μέσα μας σαν ένα ένστικτο ή ένα προαίσθημα των έργων που πρέπει να συμβούν σαν μια προφύλαξη ενάντια σε αυτό που ορθά αποκαλούμε η περίπτωση της συνείδησης. Παραμένει σιωπηλή τη στιγμή κατά την οποία για να ενεργήσουμε θα αναμέναμε τους χρησμούς της, και δεν εκφράζεται κατηγορία, γελία και ύστερη παρά όταν το ανεπανόρθωτο έχει ήδη συμβεί. Ήμουν σε όλη μου τη ζωή ένας μετανιωμένος, κατηγορεί τον εαυτό του ο Κίκεργκαρντ, και αλλού αναφωνεί, Μετανοήστε για τη μετάνοια. Έτσι, η πράξη είναι πιο γρήγορη από τη συνείδηση. Την προσπερνά και την καθιστά περιττή. Σε μέρη από το βιβλίο «Σιμεών Μνήμα» του Ιερομόναχου Σιμεών. Επίσης διαβάστηκαν αποσπάσματα από το δοκίμιο «Το βάρος της συνείδησης» του Βλαντιμίρ Τζανκέλεβιτς. Η μουσική ήταν των «Nurse with Wound», Scott Walker και Μιχάλη Αδάμη. Η αληθινή πραγματικότητα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Τι τρίτο πρόγραμμα.